أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مخکنا الله جل جلاله دلائل عقلی ذکر کولا او د خپل نعمتونو تذکرہ کولا. نو په هغه نعمتونو د الله جل جلاله کې دوه نعمت آئی، یو نعمت د شپې ذکر شو او یو نعمت د ورځې ذکر شو. او الله تعالی غي بارک ویلیو کو چر شپه همیشه کې نو رسوک نشرا واستے او کرز همیشه کې نو شپه سو کو نشرا واستے. دا الله جل جلاله کار دے دا د الله نه علاوه سوک نشی کوله. اوس الله فرمای دا الله ګرزول دي نو ولي ګرزول و من رحمته، دا د وجد رحمت د الله تعالی نه، دا هو د الله رحم دے مهربانی د پدی مخلوق باندې. جعل لكم الليل چې ګرزول د استاسو د پارا اغه شپې لرا و النهار او رزلن. نو دا دوټه مونږ کې تاسو څه کوي؟ یو کې لتسکنو فی، دا د لیل سره لګیدلې پدې کې تاسو آرام کوي. نشپه کې هر یو شی اغه آرامو کې سبات ته پدې کې خوب الله ګرځول دی. او خوب د هر شی نه انسان کټ کی، انسان په خپل ځای باندې آرام کوونکی شی اندامونه آرام کی، عقل آرام کی، سوچ حرام آرام کی. اول تبتعو من فضل، او بل دا دید پارا چی تاسو اولتوی دا اللہ رزق دا اللہ فضل. نو دا پر رس کی دا دا رس سر لگی دلی، لیتس کنو دا دا لیل سر شو، او نهار سر لیتبتعو شو. رس کی سڑے ابتعا کئی دا رزق تلاش کئی، دا دا اللہ رحمت تے. پا دا رحمت کی بیا پا دا رس کی تاسو دا رزق تلاش کئی. نو پته لګی دا پیتری طور عام طور الله تعالی دا دواړه ګرځوي. نو عام طور مناسبت پشپا کې مناسب آرام دی او درځ کار خبر ځانته. اگر چې پشپا کې جائز دی او پرس کې جائز دی ته آرامو کې دواړو کې یا دواړو کې کار، خو بهر حال د انسان د ترتیب سره پیتری خلقت سره او چې الله کم ترتیب ګرځولې دنو هغه دک کده، او چې کم سنت د نبی علیہ السلام دی هغه دک کده چې انسان پشپکه آرام کوي او درځي سکي کار کوي. ترتیب ګډوډ شوی دی، بازي د شپې ډیوټي دا ټول شپه بیا راځي او دی مونږه ټول کځای. دا سنت طریقې نه، سنت طریقې دا کنه چې رس کې انسان کارونه کوي. ويوم يناديهم او باغ او رزبا ولعلكم تشكرون، خایګ استاوس د پاره چې تاسو د الله په دې نعمتونو شکر وباسئ. الله د نعمتونو تفصیل ذکر کوي. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ او پاغ رز باندې چې الله आवाज ورکی دغه مشرکانو ته، فیقول الله بوای این شرکای زما شریکانان چرته دی الذين كنتم تزعمون، هغه شریکانان چې تاسو په ګمان کو. الله پرمایل چې تاسو هغه باندې ګمان کو چې دا زما شریکان، حالانکه حقیقت کې د الله لپاره شریکو نشته. دا د مشرکانو یو ګمان دی چې دا د الله سره شریک دی، دی به زمونږ لپاره شفارس کوي، اده به موږ د الله نه بچ کې، دي زموږ کارونه کوي په الله تعالی باندې، بوتانه جوړې دي، کاني ترچلې دي، بس دا د یو ګمان دی. حقیقت دی لرنشته، ځکه الله پر مل تزعمون چې تاسو په ګمان کو. نفس الامر کې د الله لپاره نسوک شریک شته، نسوک شپارش شته چې په الله باندې بزور یو کارو. او بل ځای کې الله تعالی فرمایي د دې وجه بل ځای کې الله تعالی دوباره دا خبر ذکر کړی ده. الله تعالی فرمای دی چې غیر الله الله سره شریک ګرځي داعی عبادت کوي. ات یتبعون الا ظن، دې کې دې صرف د ګمان تابعداري کوي. و انهم الا یخصون، دې صرف اٹکل لګي. مدار الله به راو بلی. او بیا با الله تعالی مخکې آیات کې ذکر کوي پدی باندې د حجت ثابتولو ته او دی د پر حقیقت ثابتولو د پر او دی رسوا کولو د پر چې د دې د دنیا کې دا کم کارونه د بوتانو د عبادت او د نه حق او د بوتان دا اس نشی کولې دا نه پور کولې شي نظر الله تعالی به دې اخرت توخې داګه طریقې کار الله ذکر کوي و نزعنا من کل امه شهید الله وي مونږ براو باسو د هر یو امت نه شهیدن یو گوا نو گوا نه مراد څوک دی نو اکثر مفسرین او هغه نبی لیکل دي گوا په دغه امت باندې نو نبی په هر خپل هر امت باندې په خپل هر امت باندې خپل خپل نبی به گواہی نو چې کوم مشرک امت ته مشرکانان نه په دغه مشرکانو باندې بم دغه نبی گواکی او بیا به الله تعالی دغه نبی به می دا امت به موجودی دغه الله تعالی به دغه مشرکان خلق ته وی راتو برهانکم خپل دلیل راوړ پس باندې پدې خبره چې تاسو دا ګمان کو چې دا د الله شریکانان دي زه اوس پاغي باندې دلیل ثابت کړ آیا دا خبره زما په کتاب کې وا آیا دا زما د پیغمبرانو تاسو ته کړې وا آیا دا ما تاسو ته حکم کړو ما ویلیو زما پیغمبرانو ویلیو زما په کتابونو کې وو دا خبره چې دا بوتان نه په مرکول شي یا ضرر ورکول شي یا نقصان د پکول شي او کزا کول شي نو تاسو نه اوس دا پکی خبره ده تعالی ندی بلا جواب شي پالمو ان الحق لله دی به پوه شي په دې خبره چې حق د الله سره ده دا بوتان اس ندی په دې نو کتاب کې سو نه پیغمبر مونږ ته حکم کړو نمون سره دلیل هو بس په غلطه باندې دی په دې خبره پوه شي چې دنیا کې مونږ په غلطه باندې یو او دینه به غائب شي خپل بوتان چې کم دی جوړول دی ته به اس پیدا ورنکی نو یو وضاحت د آیات داده او تفسیر سعدی علامه ناصر الدین سعدی دا یو عالم دی سعودیاته وفات شوی دی دیو شهید نه مراد هغه هر هغه د دې هغه د دې د طرفه گواه پدې مشرکانو کې چې اغم شرک او دیم شرک او پدې کې یو کس منتخب کس به د هر یو مشرکانو نه د هر یو ډلې هر قوم نه راو بس او دا ټول براجه مګي مشري دغه مشران چې د دې کوم چې دې سره په شرک کې شریکو دغه مراد دي دا براجه مګي بیا به تعالی او پرمیزه تاسو اوس دلیل لړ دا خو تاسو لاندې قوم دې تاسو پدې باندې گواهی تاسو د دې مشرانو مې تاسو پر خپل شرک باندې دلیل پیش کړئ زما په کتاب کې زما پیغمبر ویلو ما حکم کړو آیا دې څه کولې شو تاسو په دلیل پیش کړئ نفعلمو ان الحق لله دې به پوه شي په دې خبره دا گواهان چې دي دا چې کوم مشرکان دي ا دک دا یو تفسیر مطابق د گوانه مراد دک کسان شو دي دا غټ غټ خلک شو او یا دا ټول قوم تی مراد دی فعلمو ان الحق اللہ دا ټول قوم چک چام شرک کرده دا ټول به پدی خبره باندې پوهشي ان الحق لله چې حقیقت د الله سره دی حق د الله سره دی واقعي مستحق د عبادت صرف الله او الله سره هیڅوک شریک نو ام چې پدی غلطه باندې او الله حق خبره کړی دا الله شریک نه دی وذل غائب بشي ان هم د دین ما اغسو کانو یفترون چې دی جوړول ان کارون کان من قوم موسی په بغا علی دی زنا د کارون واقع بیانې کارون الله جل جلاله د غټ خلکو ته هامان او فرعون او کارون د غټ غټ خلکو اولاند دي متبعين بني اسرائيل هم دی په قبضه کې راوستو موسی عليه السلام الله تعالی دی تر لګل دا کارون سو کو نو بس قران دوم رویلی ان کارون کان من قوم موسی دا قوم د موسی علی السلام نو پته و لګی دا چې د کیبت ننو فرعون ا فرعونیان چې کیبتیانو دا د مصر اصل خلق دا بنی اسرائیل چې دا راغلی او دا د شام او د یوسف علی السلام د وجه هغه وخت کې راغلی یوسف علی السلام لاول خرش دل تر اورسیدو راغه بیا هغه پسې ټول رون امرالو او پلار امرالو بیا دا بنی اسرائیل د غزه کې سیوا شو او بیا راتله لکونو ته رسیدل او بیا فرعونیان دا سکل غلامان نو دا کیبت اصل قوم چې وو کیبتیان دا د مصر خلکو او دا بنی اسرائیل راغلیو نو دا فرعون او هامان د دک کې بلی نو غالبا د کې فرعون هو د کیبتیانو نه او هامان هم د کارنګو او دا کارون چې نو قران پرمای من قوم موسی د بنی اسرائیل نو خبر ځان تعالی او چون کې د یو مالدار سره نو د مغې سره په سر کې شي کې یو ځو د هغه ملک مقرر کړو په بنی اسرائیل باندې فبغى عليهم د سر کې شو کړ په دې پیرهونیانو باندې بنی اسرائیل باندې نو دې سپک وګڼل نو بازی وای بازی مفسرین لیکلی ملک فرعون علی بنی اسرائیل فظلمه د دې هغه ملک او سردار مقرر کړو دا هغه والیو دا هغه مشر په بنی اسرائیل باندې بد تکبر کو ځان بیلوي غنو نو دا معنا شو نو سو مالدارو او سو د حکومت طرف هم د توحید ملو د فرعون طرف انو ظلم او زیاته به کو تکبر به کو سرکشی به کوله وجد سرکشه الله تعالی ورپسې بیان واتینه هم من الكنوز ورکړو موږ ته د خزانو نه نو سرکشه مختلفې وجي سړي کې چې اوار ازيده سين رازي عام طور د دوه وجو رازي سرکشي انسان کې د زیات وجو رازي خو په هغه کې یو غټه وجه بیانې چې هغه په دې کې موجود و صرف داګه وضاحت کو از سرکشي د مال او دا ټولو کې لوی سرکشي د سړي کې نشه پیدا کوي هوا پیدا کوي له اندر 2 روپیا سر راشي نو بیا رسار موزم نکه یا نوکر شي نو بیا رسار موزم نکه بیا د الله احکامات پر دې سر کشي نه الله پرمای واته نه هو من الكنوز منګ ور کړیو دته د خزانو نه ما دومره قدرې خزانه ان مفاتيح هو یقینا چې غچاب یعنی د خزانو د لتنو او لتنو او دا او دې تنو اسره د ځان لټکې دي لتنو او دا بدرنی وي خامه خدرنی دی با بالعصبته پداس یو جماعت باندې په یو ډل د ځوانانو باندې اولی قوه چې هغه به قوت والو خپلوان مضبوط خلک بډاګان نه سر په غچا بیانې چې براغون ډکلنه اب یو درن ټیم اوچتولې یو درن ځوانانو جماعت مضبوط قوت والے جماعت عبد الله ابن عباس پرم سلويخ کسان او سلويخ کسانو بد سر بچا بیانې ورته کیسه کا واډې راو د مال نشو پکې اذا بتکبر کو اس قال له قومه ای باز خلق کمالدار وی کو غریب وی نصیحت تو تکای چرانه نشر ځان نو بس نذت د قوم وی چې کوم مؤمنان کوم بنی اسرائیل خلقو کپتان خو ایو ایمان اغی نو راړې بنی اسرائیل چې کوم خلقو د قوم د ته وی چې لا تفرح تکبر مکوا اس قال له قومه په هغه وخت کې چې وی د تا قوم د دو لا تفرح تو خوشحالی د تکبر مکوا تکبر مکوا اصل کې عربی کې یاد ساته عربی کې فرح لا تفرح خوشحالی مکوا نو خوشحالی او خفګان د خو یو پیتری شری دا خو د انسان په اختیار کې نه دی خدا چې د کم اسباب او د وجې ناراضي نو د اغه حکم د اغه تابع دی کله نه کله د مال د وجې انسان کې خوشحالی پیدا شي نو هغه خوشحالی د تکبري هغه بیا ناجایز ده خبر ځان تعالی او کله نه کله انسان د شکر د وجې نه خوشحالي کوي الله نعمت ورکړي پاغه نعمت باندې دا الله نعمت ښکارا کوي چیرې خې بهتريني کپڑے او چیرې الله مال ورکړي بهترین گاډه والی نو هغه خوشحالي د شکر ده خبر ځان تعالی د خوشاله لپاره چې کله لاندې محرک انسان له حرکت ورغونګي انسان د خوشحالي کې د اظهار د نعمت کوي چې کله لاندې سبب شکر وي او د الله د نعمت اظهار وي نو دغه جایز ده بلکې دغه بهترین شی ده او چې کله انسان خوشحالي کې خو خوشاله د وجې لاندې وجه سره تکبر دی په نورو باندې ځان لوی خي نورو تخپل مال خي نور وسره وسره سپک غني چې تاسو سره سري نو دا چې خوشاله طبيعت تکبر ویل کیږي خوشحالي د تکبر دا ناجایز ده نو فرح په دواړو معنا باندې قران کې استعمال شوی دی په معنا د جایز خوشاله هم استعمال شوی دی او په معنا د ناجایز خوشاله تکبر نو چې کوم ځای کې ناجایز خوشحالي نو هغه منع کړی د قران لا تفرح او چې کوم ځای کې جایز ده نو فليفرحوا الته پکار دي چې خوشحالي وګي الته په معنا د کولو د اجازه ورکول استعمال شوی دی نو دکې چونکې د خوشحالي د تکبر په کوله خلک به سپک غنو په غیبه نه به زیاتې کو ځان به اوچت غنو د خپل مال اظهار او فخر به کو نو د تکوم او الا تفرح تسم کوا تکبر مکوا ان الله لا يحب الفرحين ځکه الله نه خوخی تکبر کوونکی خوشحالي کوونکی پداسي کې پیت باندې چې خوشحالي د تکبر وی الله تعالی دا نه خوخی وبتغي او بلی وت دویم دا نصیحت کو وبتغي فيما اتاك الله وبتغي او تو ولټوا فيما اغشه کې اتاك الله چې الله تعالی تا ته درکړې د دار الاخرته تو ولټوا په اغه کې کور د اخرت د اخرت کور په الله د مال درکړې د وسایل درکړې دي نو د مؤمن بنده لپاره بهترین خبره دا وي چې پدې کې انسان اخرت کور ولټي او دیم ظاهري وي منافقو څنګه چې سامریو هغه منافقونو دیم منافقو منافق زکه ظاهری مسلمان او زکه مسلمانان وته د اخرت خبره وکړه چې اخرت پکې ولټه زکه ظاهری ایمان یو الله تعالی وسایل درکړي دي اخرت پکې طلب کا پدې مال کې صدقه پکې وکا په جایز طریقې باندې غټا ناجایز طریقې نه ځان بچ کوا حرامو کې مل لګوا په مسلمانانو په تکبر مکوا د مال د وجې مسلمانان سپک مګنا دا د اخرت طلب شو امر ځان تعالی په مال کې دا د اخرت طلب شه د مال حق ادا کوا پکیرانو لپکی ورکوا دا طلب د اخرت شه نو کوم وطن نسیت کو وبتغي الټوا پیما پاغه مال کې اتاک الله چې الله تعالی ته درکړه د الټوا پاکي ادار الاخره کور د اخرت جنت الټوا ولا تنس نصیبک من الدنيا ولا تنس او تیمی روا نصیبک برخ خپل من الدنيا د دنیا نه څه مطلب یو مطلب یې خو چې د لومبه جملې کوم مطلب دی علما وغه بیان کړي د دنیا نه خپل عیسا مې راو چې اخرت ته وړي خپل دنیا په خپل عیسا د دنیا نه مې راو په دنیا کې چې ته اخرت ته پرستا کوم عیسا دا هغه ځان ته اخرت ته وړه هغه په دنیا کې مې راو دنیا کې تعالی خپل عیسا الله درکړي دا د عیسا یې راو مې په دنیا کې نه پاتې شي هغه اخرت ته منتقل کړي یعنی په دې مال کې د اخرت د پر اعمالو کا څنګه چې لومبه جملې ما وضاحت او بعضو مفسرینو هغه دا معنا کړی دا او دا بهترین ادا نه معنا شو ولا تنس نصیبک من الدنيا په دنیا کې خپل ایسه مېرا مطلب دا دی دنیوي خپل ضرورت پوروا د خپل بچو ضرورت پوره کوا او دغه رنګي د خپل هغه چې کم خپل مطلب مور پلار دی او خپل دنیوي ضرورت دی اغم پوره کوا هغه مېرا دنیا یې سم خپل والا اخرت هم مېرا یعنی معتدل او چلے اګوره د خو خلکو نصیحت دا نه چې یا د انسان دی خپل بالکل اخرت طرف ته متوجي شي دنیا دی بربادی او نه دا چې بالکل دنیا دی مکمل دنیا لري ترجیح ورکی اخرت تی پری نه وته وي اخرت پکې ملټوا او خپل دنیا حصہ مې روا خپل دنیوي ضرورت هم پر خپل دنیا کې هغه پورا کوا او بلیو پرمایل وتا وا احسن کما احسن الله واحسن او د خلکو سره احسان کوا کما احسن الله الیک لکه څنګه چې تاسو سره الله تعالی په دې مالونو باندې احسان کړی دی الله تعالی ته ته مالونه درکړي دي نو تم د خلکو سره احسان کوا یا واحسن ته احسان کوا خلکو سره کما احسن الله الیک لکه څنګه چې تاسو سره الله احسان کړی تعالی الله تعالی پریوانه درکړي دي تم د خلکو سره خو ډیر ډیر احسان نه کوا استعمال کمیږي نه الله تعالی ته تلګ نه درکړي ډیر مال درکړي تم د خلکو سره ډیر ډیر احسانات کو نو دا نصیحت متو کو دا بهترین خبره چې الله انسان سره احسان کړي دل پکار دي چې دا الله د مخلوقاتو سره احسان وکړي ولا تبغي الفساد في الارض او بلې وته دا نصیحت کو ولا تبغي الفساد في الارض او ته فساد متلش کوا ملټو فساد لره خرابي لره فل ارض فزمکه کی فزمکه کی خرابې ملټ خرابې څه دي فزمکه فزمکه کی ګناه کول لازمکه خرابول په خپل ځانم خرابول دی په بلې مو زکه د ګناه اثر خوريږي د ګناه اثر یو تن رسی بیا ټولو تر رسی لکه سیلابونه دي بیمارای دي نو په یو کستی کپنې کانو هم په نیکانو دي هم په ټولو خلکو دي په بسلونم دي په حیواناتو باندې دي نو په یو کس نه دي په ټولو باندې خوريږي نو دا د زمکه خرابې دی و انسان ګناګ نو هغه ته وی ته چې را تکبر کې مثلا د مال تکبر کې او دا غرنګي په مال سره ګناونه کې او دا غرنګي د الله نه غفلت کې او دا غرنګي خپل اخرت خرابې نو دا ټول فساد دی پزمکه کې نو ته وی ولا تبغي الفساد فی الارض او ته فساد مکو پزمکه کې زکا ولي ان الله لا يحب المفسدين الله تعالی چې دی محبت نه کوي د خرابې کوونکو سره څوک چې زمکه خرابای داسې خلکو سره الله تعالی محبت نه کوي نو ګناه کول دا زمکه خرابوي الله تعالی سره سره محبت نه کوي چې نو محبت نه کوي نو سبا کوي الله تعالی عذاب بول ورکي بس دا ده وَمِن رَّحْمَتِهِ وَدَرَحْمَتِ اللَّهِ تَعَالَى دَوَجِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ غَرْزُولَ دَسَّاسُ دَپَارَ شپِ لَرَا وَالنَّهَارَ وَرَزْ لَرَا لِتَسْكُنُوا پِچِ سُکُ دَپَارَ دِ چِ سُکُونُ کَ پَدِ کِ یَنِ پُشپَ کِ وَلِتَبْتَغُوا دَپَارَ دِ چِ وَلَٹَوَ مِن فَضْلِهِ دَپَزَل دَ اللَّه تَعَالَى نَ رِزْق دَ اللَّه تَعَالَى پَرَس ولعلکم او خایگی تاسو لرا تشکرون چه تاسو شکر و باسه پا نیمتونو دا اللہ پانده و یوم او پا غرز پانده یونعادیم چه آواز ورکی توی تا تخویف و خروی اللہ یا ری اخیرت نا اخیرت که بدر پانده سختی دا شرک پریده فیقولونو پس او بوائی اللہ تعالی این شرکای اللذین کمزه کدی زما شرکانان کنتم تزمون چه تاسو ای پانده گمان کو چه دا اللہ شرکان وَنَزَعْنَا اللَّهَ وَمَن بَرَأَ بَاسُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ دَهْرَ يَوْ أُمَّتِنَا شَهِيدًا يَوْ غَوَافَتُ يَبَانِ نو غواهان بچم حکومتونو بم جبي فَقُلْنَا فَسُبْوَايَ هَاتُوا رَوْلَ بُرْهَانَكُمْ دَلِيلًا نَخْبَل فَعَلِمُوا فَسْبُوَايَ بَشِدَا مُشْرِكَان أَنَّ الْحَقَّ يَقِينًا چي حق چي دي لِلَّهِ اللَّهُ لَرَدِ ددي خبر باطل ده چي الله سره شريك دي نو دا الحق الله لره دی توحید دا الله حق دی عبادت دا الله حق دا سره شریک نشته و الله غائب بشیان هم د دینا ما غس و غبطان کانو یفترون چې دی جوړول په الله باندې ان قارون کان من قوم موسی یقینا و قارون د قوم د موسی علی السلام فبا علیهم سرکشی او کلدی باندې تکبر او کدی باندې وجه وا تینا والله ایمون ور کړیو دتا منل کو نو زید خزانو نا ما دم را قدر ان مفاتیح او چې کینن چا بیان داغه لتنو او خام خاطر نیوی بل عصبت اولل کو پدا سے جماعت باندې چې خاوند قوتو اذ قال پاغوا کې چې ویل هود تا قوم هو قوم ددو لا تفرح تکبر مکوا خوشالی د تکبر مکوا ان الله یقینن الله تعالی لا يحب ونخوغی الفرحین تکبر کونکی وابتغی اولتوا فی ما پغمال کیا تاک اللہ چی در کرده اللہ تعالی تا تا دار الاخرہ کور دا خیرتو ولا تنسا می روانا سی بکای سخپلا من الدنیا دا دنیا نا و احسن و احسانو که خلقو سرا کما احسن اللہ علیک دا دیو جنا چی اللہ احسان کرده تا سرا ولا تبغی الفساد پی الارد خرابی مک وزمک کی ان اللہ یقینن اللہ تعالی لا يحب المفسدین محبت نه کوي د خرابي کوونکو سره پزمکه کې قالا بس دا ده الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحابه اجمعین یا الله صدا عافیت فرات را نصیب کې خیر و برکت را نصیب یا الله شرک بیا کوبر منافقت نه مس یا الله کریم خدای کوم نصیب ته ذکر شو یا الله کور د اخرت داګې د تلاش توفیق نصیب کې یا الله کریم دا اخرت تخپل عیسی ایزان سره او یا الله دار نصیب کی مخلوق سره احسانات را نصیب پزما کې د خرابې نه یا الله او سات یا الله ترازی پر رضا نصیب کوسم الله تعالی